katki, vaiknööde varju vaippa. Katta kinni kurvas tuhused, matta mure muljut tuhused. Õhturna unes särki, vaiknööde varju vaippa. Katta kinni kurvas tuhused. Soovid, lase lahkes täieneda. Oi!